بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet, değerli kardeşler, bu haftada Salihlerin Ahlakı adlı kitabımızdan 3 konu var. İnşallah onların detayına gireceğiz. Birincisi, bu haftanın birinci konusu, salih kimseler, onunla kastımız biliyorsunuz, salihlerle kastımız, bu derse başlarken açıklamıştık, sahabiler, tabi ve tebe tabi, yani onlara tabi olan kimseler. Asıl örnek alınması gereken grup bu üç grup. Üç dönemin insanları. Biz de salih derken, salihler derken onları kastediyoruz. Tabii ki onları takip eden, onların izinden giden, bugüne kadar ve kıyamete kadar bütün insanlar da buna dahildir. Çünkü salihlik kıyamete kadar devam edecek. Allah Azze ve Celle bizi salihlerden yapsın. Evet, birinci konu, bu salih kimseler sultanların, idarecilerin, emirlerin zulümlerine karşı sabrederler. Onlara karşı sabırlıdırlar. Onların zulümlerine karşı sabır gösterirler. İkinci konu, bu salih kimseler Allah Azze ve Celle'nin haramları çiğnendiği zaman onun haramlarına hürmetsizlik, saygısızlık yapıldığı zaman tertemiz şeriata yardım için Allah Azze ve Celle için gayret gösterirler. Üçüncüsü de, bu salih kimselerin gülmeleri azdır ve onlar dünyadan elde ettikleri şey hususunda fazla sevinmezler. Onların gülmeleri azdır. Az gülerler yani. Öncelikle şunu ifade edeyim. Geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu daha önceki derslerde yaptığımız gibi size ben notlar veriyor idim. Ancak 3 haftadır veremedik. Hakkınızı helal edin. Bilgisayarımda bir sıkıntı vardı. Ondan dolayı hazırlık yapamadım. İnşallah o notlara devam edeceğim. Çünkü hem konuyu özetleme babından, hem de içerisinde bazen biliyorsunuz dua ve zikirler de veriyoruz. Onları alıp okuyup ezberleyip istifade etmeniz açısından devam edeceğiz inşallah. Ama birkaç hafta böyle oldu. İnşallah önümüzdeki haftalarda hazırlarım. Evet, birinci konu, sultanların, emirlerin zulümlerine karşı sabır gösterirler. Allah Azze ve Celle tabii ki bu sabırları yine bir hak içerisinde, şeriatın, Allah'ın dininin müsaade ettiği ölçüde ve belirli kurallar çerçevesindedir. Yani öyle her şeye de biliyorsunuz her türlü şeye de sabredilmez. Mutlaka zulüm varsa ortada, onun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Hani hatırlayın hadisi, aleyhissalatü vesselam bir münker gördüğünde diyor, gücün yeterse onu elinle, yetmezse dilinle, ona da yetmezse kalbinle düzelt ki bu imanın en zayıfıdır diyor. Bu tabii ki bu münkerin düzeltilmesi hem kardeşler arasında, dışarıdaki insanlara karşı, cemaate karşı, efendime söyleyeyim vesaire, komşulara karşı, sokaktaki insanlara karşı, herkes için geçerli. Ancak emirlere, sultanlara, idarecilere gelince durum biraz farklıdır. Eğer onlara müdahale edildiğinde, karşı çıkıldığında Müslümanların topyekun bir zarar görmesi söz konusu ise, onların başları yanacak ise, o zaman durum farklıdır. Ona bazı yerlerde sabredilir. Allah Azze ve Celle En'am suresinde ve kezalike nüvelli ba'da zalimine ba'da, biz işte böyle zalimleri diyor birbirlerine dost yaparız. Birbirlerine yardımcı yaparız. Zalimler birbirlerinin yardımcılarıdır kardeşler. Allah Azze ve Celle ve men yaşu anil zikrur rahmanu nukayyit lehu şeytanen fehu lehu karin. Her kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse ona şeytandan bir yakın arkadaş musallat ederiz diyor. Rahman'ı zikirden yüz çeviren her kimse, makamı, mevkisi, konumu işgal ettiği, temsil ettiği yer ne olursa olsun, çalıştığı ortam ne olursa olsun, Rahman'ın zikrinden yüz çeviren kimseye Allah Azze ve Celle şeytandan bir dost musallat ediyor. O ona ne fısıldayacak? O ona mutlaka münkeri, masiyetleri, yani büyük günahları ve Allah'a isyanı, Allah'ın dinini yaşamamayı, dünya hayatından istifade etmeyi vahyedecek. Yine Allah Azze ve Celle İsra suresinde bakın ne buyuruyor. Ve izâ eradnâ en nuhlike qaryatan emernâ mutrafîhâ fefezagû fîhâ. Biz bir topluluğu, bir kariyeyi, bir köyü veya şehri, oranın ahalisini helak etmek istediğimiz zaman oranın şımarıklarına, dünya hayatını böyle artık oyun ve eğlence edinmiş, ileri gelen şımarmış kimselerine emrederiz. فَفَزَقُوا فِيهَا. Onlar da orada fısk ederler. Yani her türlü melaneti, lanetlenmiş ameli işlerler. فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلِ. Onların üzerine işte böylece azap hak olur. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Bunun neticesinde de onları tam bir helak ile helak ederiz. Dikkat edin. Biz bir topluluğu helak etmek istediğimiz zaman diyor, oranın ileri gelen şımarık kimselerini emrederiz. Orada isyan çıkarırlar. Fısku fücurat yaparlar. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bu ayeti tefsir ederken o şımarıklarını, böbürlenen kimseleri çoğaltırız manasına tefsir etmiş. Bir başka tefsirinde de yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan gelen tefsircilerin naklettiği, oranın şerli kimseleri yani böyle etrafa kötülük saçan, şer saçan, iyilikten uzak kimseleri musallat ederiz. Onlar da orada, o şerli kimseler her türlü fıskı, fücuratı, günahı işlerler ve neticesinde biz o kariyeyi, o şehri helak ederiz. Oranın ahalisini helak ederiz diyor. Geçmişteki kavimleri hatırlayın. Lut kavmini, Hud aleyhisselamın kavmini, Şuayb aleyhisselamın kavmini, bunlar hep böyle helak olmuşlar. İleri gelenleri şımarmışlardır Ve neticede Allah Azze ve Celle onları orada çoğaltmıştır. Bunların en şerlilerini ve orada her türlü meziyetsizliği, kötülüğü işlemişler. Ondan sonra da Allah-u Teala helak etmiştir onları. Bunlar bize neden anlatılıyor? Sık sık söylüyoruz. Onlardan ibret almamız için. Onların işlediği o toplumların helakına sebep olacak faaliyetleri, sebep olacak her türlü kötülükleri bertaraf etmek, onlardan uzak durmak, kesinlikle ve kesinlikle onlara yanaşmamak için bize anlatılıyor bunlar. Düşünelim, bunlardan ibret alalım diye. Ömer İbn Abdülaziz rahmetullahi aleyh, Raşid halifelerden sayılan, Hicri yaklaşık 80 ile 100 yılları arasında halifelik yapan bu salih kimse diyor ki Haccac-ı Sakafi, bu Haccac biliyorsunuz zalim Haccac, hani duyarsınız zalim Haccac hakkında bir takım kıssalar, darb-ı meteller, onun hakkında bazı böyle deyimler, ibareler duyarsınız. Bu diyor zalim Haccac Allah Azze ve Celle'den bir imtihan, bela, hatalara, günahlara da uygun bir şey diyor. Yani hataların, günahların neticesindedir. Bir yerde zalim hükümdarın, zalim komutanın, zalim idarecinin olması, zalim bir kimsenin yönetmesi, o bir takım günahların, işlenen fısku fucuratın neticesinde Allah Azze ve Celle'nin bir takdiri. Bir bela, bir musibet. Yani insanların, bizlerin elde ettiğimiz veya bütün bu beldedeki veya hangi belde olursa olsun fark etmez, o belde ahalisinin işlediği günahlar, masiyetler sebebiyle. Bir tane adam Muhammed bin Yusuf'a bir mektup yazıyor. Mektubunda da idarecilerin zulmünden şikayette bulunuyor. Muhammed de ona, bu salihlerden bir insan, diyor ki bana diyor senin yaptığın mektup, yazdığın mektup ulaştı. Ben onu okudum. Senin diyor amelinden, ey kardeş diyor, senin amelinde hiçbir şey gizli kalmaz. Yani bu size yapılan bu zulüm, valiler, emirler tarafından, idareciler tarafından yapılan, size yapılan bu zulüm ancak kendi günahınız yüzündendir. Ben sizi yani günahlarınızın kötülüğünden, günahlarınızın efendime söyleyeyim aşırılığından dolayı sizi bu halde görüyorum diyor. Yani siz sebep oldunuz buna diyor. Onun için kendinizi kontrol edin. Kendimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Biz ne durumdayız? Çünkü Allah Azze ve Celle zalimi zalimle cezalandırıyor. Sonra da Allah'a sığınıyoruz bundan. Sonra da her ikisini de cehenneme sürüklüyor. Her ikisini de cehenneme gönderiyor. Onun için Allah Azze ve Celle zalimlere meyletmekten, onlara yönelmekten, kalbin onlara doğru böyle teveccüh etmesinden nehyetmiştir. Bakın ne diyor? Hud suresi 113. ayet-i kerimede. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sakın ha zalimlere meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Evet. Bu ayetin tefsirinde Abdurrahman Sa'di diyor ki siz zalimlere meylederseniz, onlara muvafakat ederseniz, yani onlarla uyum içerisinde olursanız, zulümleri üzere, yahut da razı olursanız, onların yaptığı zulümlere razı olursanız, o zaman size ateş dokunur. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Bu şekilde tercüme ediyor. Yani zalimin zulmü bilinirse, bilmemek ayrı bir mesele. Bir şeyin zulüm olup olmadığı genelde bilinir. Ama özelde, hasaten bazen bilinmeyebilir. Bu durumda insan ne yapacak? Bilmediği hususta sorumlu değil. Ama bildiği hususta mutlaka bundan Allah'a sığınması gerekiyor. Zalime ve zulme meyletmemesi gerekiyor. O zaman aynen zalimlerle ortak bir şekilde Allah korusun cehennemin içerisine buyurdu. İmam Makrizi rahmetullahi aleyh çocukluğu döneminde zalim sultanların, zalim idarecilerin rüşvet alan, ondan sonra her türlü meziyetsizliği yapan idarecilerin bir ortamında yetişiyor. Özellikle de o dönemde bu devletin muhasibi olan kimseler haksızlıkla, rüşvetle, zulümle yapmadıkları iş yok. Herkese karşı zulmediyorlar. Haksız vergiler alıyorlar vesaire. Böyle bir ortamda yetişiyor. Kendisi de çocukluğu döneminde sultanın çocuklarından biriyle aynı ortamda ders görüyor. Tabii o sultanın çocuğu şeylerde, ders aralarında, bizim bildiğimiz teneffüslerde şurada burada nasıl çocuklar böyle dinleniyor, eğleniyor, bir şeyler yiyip içiyorsa sultanın çocuğu da her türlü zevkli sefa içerisinde. İmam Makrizi daha o dönemde o sultanın çocuğunun kendisine ikram ettiği meyvelerden yemiyor. Ben bundan yersem zalimlere meyledebilirim diyor. Bunu çünkü bu kıtlık içerisinde, sefalet içerisinde halk, sefalet içerisinde, kıtlık içerisinde ama sultanlar, idareciler onlar zevk-i sefa içerisinde. Eğer diyor ben bu kıtlık içerisinde bu sultandan gelen bu ikramı kabul edersem ona meyletmiş olurum. Ateşin bana dokunmasından korkarım diyor. Daha çocuk yaşta. Subhanallah. İşte salih kimseler böyle bile. Yani ta çocukluklarında belli oluyor. Biz şu ortamdan çocukları bir türlü kurtaramıyoruz ya, Subhanallah. Mutlaka ve mutlaka bir şekilde meylediyorlar. Öyle sürükleyici bir ortamda yaşıyoruz ki bu televizyon, internet, internetin içerisindeki her türlü pislikler evimizin içerisinde çoluğu çocuğu çekmiş almış. Biz onları kontrol edemiyoruz. Sadece göz göze geldiğimiz zaman yemekte eğer karşılaşıyorsak okula giderken o kadar. Onun dışında çocuk bizden farklı. Bizim dünyamız farklı, onların dünyası farklı. Böyle olunca onların kalbine Allah korkusunu, ilmi, alimleri, Allah için cihad eden kimselerin sevgisini, muhabbetini, o aşkı yerleştirmeyi düşünün. Nasıl olacak? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah bizi bu musibetten kurtarsın. Ata bin Ebi Rabah salihlerden, Allah ona rahmet etsin. Kendisine bu idarecilerin yanında katiplik yapan, onların işlerini halleden bir kimse hakkında sorulduğu zaman, tabi o adam kendisine ait maaşiyet, rızık, ondan sonra maaş, ne derseniz artık, o hususlarda da o idarecilerin işlerine karışmayan, yani sukut eden kimse hakkında sorulduğu zaman ata diyor ki bu adamın bu işi terk etmesini öneririm diyor. Musa Aleyhisselam'ın şu sözünü, Kur'an'da gelen şu sözünü söylüyor. Rabbi bima en'amte aleyye felen ekuna zahiran lil mucrimin. Ey Rabbim, bana verdiğin nimete karşılık ben mücrim kimselere, günahkar kimselere arka çıkmayacağım. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayın. Kur'an'da Kasas suresinde Musa Aleyhisselam şehre girdiği zaman böyle Kıptiların bulunduğu mevkiye geldiğinde kendi grubundan olan bir kimse bir başka kimseyle kavga ediyor. Kendi grubundan Allah-u Alem kastedilen İsrailoğullarından olabilir. Kendi grubundan, kendi taraftarlarından birisi bir başka kimseyle kavga ediyor. Sonra o kendi grubundan olan adam, Musa Aleyhisselam'ın taraftarlarından olan adam, o dövüştüğü kimseye karşı Musa Aleyhisselam'dan yardım istiyor. Musa Aleyhisselam da geliyor, Allah'ın takdiri ya, bir tane şöyle yumruk çakıyor. Adam orada yere düşüp ölüyor. Sonra Musa Aleyhisselam orada hata yaptığını anlayınca hemen istiğfar ediyor ve bunu söylüyor. Bu diyor şeytanın bir amelidir. Bu şeytanın o bir amelidir. O insan için apacık bir düşmandır diyor. Sonra da Rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiran lil mücrimin. Ey Rabbim, bana verdiğin nimet sebebiyle Allah Azze ve Celle ona nimet verdi. Onu daha bebekken hatırlayın, Firavun'un ahalisinden onu öldürmelerinden kurtardı. Onu belirli bir yerde yetiştirdi. Ondan sonra onu rivayetlere göre Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarından biriyle evlendirtirdi Allah Azze ve Celle. Daha birçok nimetler verdi. Senelerce mesela Medyen ahalisi içerisinde kaldı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ona Firavun'a gitmesi için emir buyurdu. Birçok nimetler içerisinde. İşte bu nimetlerden dolayı diyor, ben bir daha bu mücrimlere arka çıkmayacağım diyor. Onun için mücrimlere, günahkarlara, zalimlere arka çıkılmaz. Onlarla beraber hareket edilmez. Onların zulmüne ortak olunmaz. Allah bizi o zalimlerin zulümlerinden korusun. Onları hoş göstermesin. Onlara karşı buğz eden kimselerden olmayı nasip etsin. Bu durumda hani sabır dedik ya, salihler bu zalim idarecilerin zulümlerine karşı sabrederler. Buradaki sabır, onlardan bir zulüm gördükleri zaman, onlardan bir işkence gördükleri zaman buna sabrediyorlar. Güçleri nispetinde tabii ki söylemeleri gereken hakkı söylüyorlar. Ama sabrediyorlar. Çünkü bu sabrın neticesinde elde ettikleri biiznillahü teala cennettir. Yoksa şu değildir, bakın yanlış anlaşılmasın. Her halükarda savaş açılır. Zalim bir kimseye karşı, zalim bir idareciye karşı kılıç sallanır, hodr meydan denilir. Ondan sonra nara atılır, böyle bir şey söz konusu değil. Her şeyin yeri ve zamanı var. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. Yeri ve zamanı geldiği zaman güç nispetinde ve Müslümanlara zarar vermeyecek şekilde hareket edilir. Onun dışında sabret. Oturup sabredeceksin. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki, kim bir zalime yardım eder ve onu bir Müslümanın hakkını alması, gasp etmesi hususunda o zalim kimseye telkinde bulunursa Allah'tan bir gazap ve bela ile döner. Zalime karşı yardım edilir mi? Evet, yardım edilir. Aleyhissalatü vesselam, zalime karşı yardım edin. Peki zalime nasıl yardım edilir denildiğinde, zulmüne engel olma. Mazluma yardım edilir, zalimin mazlumdan elini çekmesi için. Zalim kimseye yardım edilir, zalim kimseye zulmüne engel olunur. Onun zulmüne engel olunduğunda ise onu bir günahtan, onu bir mahsiyetten korumuş olur. İkinci konu, bu salih kimselerin ahlakındandır. Allah Azze ve Celle'nin haramlarına saygısızlık yapıldığı zaman Allah'ın tertemiz şeriatına karşı, onun dinine karşı gayretlidirler. hayret gösterirler. Onlar herhangi bir kimseyle ancak Allah için arkadaşlık yaparlar. Ve ancak Allah Azze ve Celle'nin rızasını ararlar. Bir kimseye karşı sevgileri Allah içindir. Buğzları da Allah içindir. Dünyalık bir şeyden dolayı değil. Gerçekten bu zor, biliyor musunuz? Yani bir insanın herhangi bir insana, yani şimdi biz şurada kendimizi biraz dar çerçevede tanıyan kardeş olarak görüyoruz. Dışarıdaki herhangi bir insan, esnaf, sokakta dolaşan bir insan, dünyalık hususta, trafikte, dünyalık bir hususta yani, bizim önümüze geçtiği zaman, bir yanlış hareket yaptığı zaman, bizim hakkımızı gasp ettiğinde, hemen biz ne yaparız? Feryadı basarız. Benim daha yeni başıma geldi. Dedim ya size, bilgisayarım sıkıntılı diye. Adama getirip götürüyoruz. Öyle garip şeyler oluyor ki insan dayanamıyor, tahammül edemiyor bazen. Böyle istiyorsun ki bu insanlara karşı yaptıkları bu işlerin tamamıyla zulüm olduğunu, yanlış bir iş olduğunu, Allah'ın dininin dışında olduğunu anlatasın. Kafalarına vura vura bunu söyleyesin. Ama ne hacı? Ne mümkün? Sonra insan düşünüyor. Acaba bu yapılan yanlış işler herkese karşı mı yapılıyor? Buna adet edinmişse, huy edinmişse bir bela ve musibet. Artık onu doğru görüyor. Yani kandırma işi, aldatma işi, bu ticarette yapılan şeyler. Veya gelene gidene sövme işi, trafikte şurada burada. Bunu huy edinmişse bundan nasıl kurtulacak bir insan? Bunun hesabını nasıl verecek? Hani hatırlayın, ara sıra hatırlatıyoruz. Aleyhissalatü vesselam'a Aleyhissalatü vesselam soruyor, müflis kimdir biliyor musunuz diye. İşte onlar da diyorlar, sahabiler. Malını, işte mülkünü kaybetmiş insan. Hayır, asıl müflis ahirete gelmiştir, ona sövmüştür, buna zulmetmiştir, buna darp etmiştir, bunun hakkını yemiştir. Ondan sonra o hak sahipleri gelir ve o kimseden hakkını isterler. Ama bu adam aynı zamanda ibadetlerle de gelmiştir. Hem ibadet yapmıştır, yani bizden bahsediyor aslında. Bize hitap ediyor. Namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, zekat vermiştir, sadaka vermiştir, efendime söyleyeyim, hacca gitmiştir, umreye gitmiştir vesaire vesaire. Birçok şeyler yapmışlar. Hatta cihad etmiştir. Allah yolunda bir şeyler yapmıştır vesaire. Ama ona sövmüştür, buna küfretmiştir, buna şuna darp etmiştir vesaire. Ondan sonra onun iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Sonra iyilikleri tükendiği zaman bu sefer de bu hak sahiplerin kötülükleri ona yüklenir. Asıl müflis budur. Bunlardan olmaktan Allah'a sığınmıyor. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste, Buhari'de ve Tirmizi'de gelen bir hadiste, kimde diyor üç şey bulunursa imanın tadını almıştır. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü her şeyden kendisine daha sevimli gelirse, yani Allah ve Resulü Allah'ın emrettiği şey, nehyettiği şey, yani Allah hakkında korkmak, ondan sakınmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, bu sevgi nasıl olacak? Yine onun emrettiği şeyler, nehyettiği şeylerden sakınmakla. Bunlar Allah ve Resulü, yani bu ikisi kendisine her şeyden sevgili gelirse. İki, bir kimseyi ancak Allah için severse. 3. Küfre avdet etmekten, imandan çıkmaktan bir insan küfürden İslam'a girer. Ondan sonra ona tekrar dönme hususunda ateşe atılacak da orada yakılacakmış gibi, orada ateşin içerisinde kavrulacakmış gibi korkarsa, ateşe girmekten, yani dinden dönmek hususunda ateşe girmek kadar tehlikeli bir işi yapacağı hususunda böyle tedirgin olur, sıkıntıya düşerse imanı tadını almış olur diyor. Bu üç haslet. Allah ve Resulü kendisine her şeyden sevgili gelecek. Bir kimseyi ancak Allah için sevecek ve küfre dönme hususunda çok tedirgin olacak. Sanki ateşte yakılacakmış gibi tedirgin olacak. Şimdi biz genelde küfürden imana değil, imandan daha ziyadeli bir imana gelmiş durumdayız. İnşallah öyledir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle imanımızı artırsın. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz belki de. Yine biz imanın zayıflayıp Allah korusun küfre dönecekmiş gibi, küfre avdet edecekmiş de ateşe girecekmiş gibi tedirgin olmamız gerekiyor. Ya bu iman hasletleri, özellikleri elimizden alınırsa o zaman biz nice olur? Bunun sıkıntısını kalpte hissetmek gerekiyor. Geçenlerde de söylediğim gibi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste ne diyor? İman diyor sizin üzerinizdeki elbisenin eskidiği gibi eskir. Allah'tan imanlarınızı yenilemenizi isteyin. Elbiseyi yenilediğiniz gibi yani. Allah'tan sizin imanınızı yenileyip tazelemesini isteyin. Rabbim bizim imanımızı tazele ve artır. Yine bir başka hadiste her kim Allah için sever, Allah için hoşlanmaz, kereh görür, Allah için verir, Allah için de men ederse imanı kamil olur. Hani dedik ya geçtiğimiz günlerde en ufacık bir şeyi de dahi Allah için yapabilmek, Allah için terk edebilmek. Herkes şöyle yaşadığı 24 saati bir göz önünde bulundur. Ben basit olarak yaptığım hangi şeyi Allah için yapabiliyorum? Allah için terk edebiliyorum. Herkes bunun muhasebesini bir yapsın. Ona göre kendisine pay versin. Allah için biz neyi terk ediyoruz? Allah için neyi seviyoruz? Salihler diyorlar ki, bu salih kimseler, salah ehliyle, salih kimselerle beraber oturup kalkmak, onların sohbetinde bulunmak, kalpte salahlığı, düzgünlüğü, böyle salih olmayı gerektiriyor. فَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً Cesette, bedende bir mudga, bir böyle lokmacık et parçası var. فَاِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدِ كُلُّ Eğer o bir parçacık et lokması, yani kalp salih olur, düzgün olursa bütün beden. Her şey kalbe bağlı. وَاِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدِ كُلُّهَا Eğer o bozuk olursa bütün ceset, bütün beden bozuk olur. اَيَا اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Diyor ki dikkat edin, iyi bilin ki bu kalp diyor. Kalbin ameli o yüzden çok önemli. Salihlerle bir arada bulunmak, salih insanlarla bir arada bulunmak, kalbin salahını, kalbin iyileşmesini, hastalıklardan kurtulmasına sebep oluyor. Salihlerden ne kadar uzak olursak, fucur ehli kimselerle, fısk ehli kimselerle ne kadar çok beraber olursak, o kadar çok kalp kararıyor. Ahmed İbn Harb, salihlerden olan bir kimse, kalbe en faydalı şeylerden biri de salih olan kimselerle beraber oturup kalkmak. Onların fiillerine, amellerine bakmaktır. Bu kalp için çok faydalıdır diyor. Kalbe en zararlı şey de fasıklarla beraber oturmak ve onların fiillerine bakmak. Onların yaptığı işlere bakmak. Şimdi bir insan dışarıda, televizyonda, internette, sokakta, şurada, burada bu böbürlenen insanlara, kibirlenen insanlara, sosyete insanlara, zenginliğinden dolayı gurur duyan insanlara ve yaptığı kötülükleri bir meziyet zanneden insanlara baktığı zaman tiksinmesi gerekiyor. Onlara doğru bir meyil varsa kalbi bozuluyor demektir. Ama salih bir insan, takvalı bir insan gördüğünde nedir bu? Otobüste gidiyorsun. Bakıyorum ben çok şahit oluyorum. Allah için zikrediyor. Allah için zikrediyor. Zahiren doğru şeyler, zahiren Kur'an okuma, doğru zikirler yaptığını düşünecek olursak Allah Azze ve Celle kendisini daha iyi bilir. O ortam içerisinde, o kalabalıkta, o kadın ve erkeğin karışık bulunduğu bir ortamda kafasını eğmiş Allah için zikrediyor. Salihlik işte bu. Peki adamın kendisi diğer amellerinde salih olmayabilir ama bu amel salih bir amel. İbn-i Hacer el-Asqalani rahmetullahi aleyh cemaatle kılınan namazın münferiden kılınan namaza üstünlüğü 27 derece. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste böyle diyor. Bu hadisin şerhinde diyor ki bu 27 derecenin bir tanesi de bir kimsenin cemaatten bir kimsenin camiye gidip mescide gidip orada salih kimseleri görüp onlardan etkilenmesidir diyor. Bu 27 derecenin hepsini de tek tek saymış. Yani neden cemaatle kılınan namaz ferdi kılınan namazdan neden üstün? Bu 27 tane maddeyi saymış. Bu bir içtihadı. Onun gayreti, o alimin yaptığı çaba neticesinde ortaya koyduğu bir şey. Ama burada diyor ki, çok önemli bir madde, konumuzla alakalı. İşte dediğim gibi, neden 27 derece? Veya bir başka hadiste geldiği üzere 25 derece. 27 derece ile 25 derece arasında şey yok, fark yok. Birisi şeye göre, nedir onun ismi? Cemaate katılmayla alakalı, cemaate mescide gitmeyle alakalı, yani asli olan 27 derecedir. Bu tür şeylerde, rakam ifadelerinde en üst rakam alınır. Tabii ki hadis sahih olduğu sürece. Çünkü o esas kabul edilir. Fazilet bakımından. Bir de başka sebepleri var. Şu an aklıma gelmedi. Bu 27 derecenin içerisinde dikkat edilmesi gereken salihlerle beraber olunduğu için o kimse ondan etkilenir. O salih kimseden, alim kimseden, onun hareketlerinden, fiillerinden, tevazusundan, takvasından vesaire kendine çeki düzen. Hadise bu. Boş zamanınızı internette, kahvelerde, sokaklarda, parklarda geçirmeyin. Bak buraya Allah Azze ve Celle bir imkan vermiş. Şurada bir kütüphane var. İçeride elhamdülillah çayımız, çorbamız var. Allah razı olsun. Abimiz ilgileniyor gelenden gidenden. Gelin burada istifade edin. Oturun, kalkın, okuyun, sorun, soruşturun. Kendinizi geliştirin. Dışarıdan koruyun. Hiçbir şey yapamazsanız bile dışarıdaki ortamdan kendinizi koruyun. Fısku fücirattan ve onun ehlinden, o gibi insanlardan uzak durun. Veya bu ve benzeri ortamlara gidin. Allah Azze ve Celle alim ve salihleri aramızdan çoğaltsın. Amin. Eksiltmesin. Evet. Yine salihlerin ahlakından biri de bu salih kimseler gülmeyi az yaparlar. Az gülerler. Ve dünyalık nimetlere karşı da sevinçleri azdır. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh diyor ki insanlara şayet diyor benim hasenatlarımdan bir şeyde, herhangi bir şeyde eksilmeyeceğini, noksanlaşmayacağını bilsem, sizin diyor bu hoşnut hayatınıza, demek ki etrafındaki insanlara söylüyor, bu diyor güzel yaşamınıza iştirak ederdim. Yani sizinle beraber iştirak ederdim. Ama ben hasenatlarımın bu sizin güzel, hoş yaşantınıza iştirak ettiğim zaman hasenatlarımın, iyiliklerimin eksilmesinden korkuyorum. Tabii bu söylediği şeyler günah işleyen, fısku fücirat işleyen kimselere karşı değil ha. Normal mübah işlerde bulunan ama hoş bir yaşantı içerisinde olan kimselere karşı söylüyor bunu. Mübah işler, haram işler, mekruh işler değil. Velakin diyor ben Allah Azze ve Celle'nin şöyle kimseleri diyor ayıpladığını işittim. Kur'an'dan delil getiriyor. Diyor ki Ahkaf suresi 20. ayet-i kerimede yevme yuğradun lezine keferu alennar. Kafirler, kafirler ateşe arz olundukları gün onlara ezhebtüm tayyibatukum fi hayatikumu dünya. Dünya hayatınızda bütün güzellikleri harcadınız, tükettiniz. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ve onlarla, o güzel yaşamla istifade ettiniz. Ben bundan korkuyorum. Şimdi bu tehdit kafirler için ama Müslümanların alacağı bir nasip var. Yani dünya hayatında bütün güzellikler bizim olsun, en güzel şekilde yaşayalım, en hoş hayatı biz yaşayalım, yok böyle bir şey. Müslüman sıkıntı çekecek. Müslümanın bir yeri acıyacak. Başına gelen her bir musibet neticesinde Allah Azze ve Celle onu temizliyor. Onu tezkiye ediyor. Onu günahlarından arındırıyor. Onun için dünya hayatını bazen insanın nefsi galip geliyor. İstiyor ki ben misal namazımı kılıyorum. Efendime söyleyeyim, harama da bulaşmıyorum. Harama da bakmıyorum. Çoluğumla çocuğumla. Bunlar başıma niye geliyor? Bu sıkıntıları niye yaşıyorum? Elbette yaşayacağız. Elbette yaşayacağız. Musibet olmazsa, bela ve musibet olmazsa insan temizlenemez. İnsan, Müslüman bir insan imanın kıymetini anlayamaz. Allah Azze ve Celle müminleri temizlemek istiyor. Ayırt etmek istiyor. Her alanda. Sahabileri tıpkı Uhud Savaşı'nda ayırt edip temizlediği gibi. İman edenle münafık kimseleri ayırt ettiği gibi. Allah Azze ve Celle bu musibetler ve belalar karşısında bize sabır versin. Yani hatırlayın ayet-i kerimeyi Bakara suresinde çokça okunur. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَافِ وَالْجُعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفِسِ وَالْتَمَرَاتِ Elbette sizi, elbette sizi canlardan, mallardan ve ürünlerden eksilterek imtihan edeceğiz. Elbette imtihan edeceğiz. وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sabredenleri müjdele diyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet, bela geldiği zaman ister mallarına, paralarına, maaşlarına, efendime söyleyeyim ne akla gelirse yahut hastalık olarak çocuklarına, kendilerine, eşlerine, annelerine, babalarına, dedelerine ne gelirse gelsin قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'a aidiz derler. Ve onun dışındaki musibet duasını yaparlar. Allahümme ebdil hayran minha ev ahlik hayran minha. Ey Allah'ım bundan, bu başıma gelen musibetten dolayı Allahümme ecina bir musibeti, musibetimle beni ücretlendir, ecirlendir. Yani yaptığım sabra karşılık ve bundan daha hayırlısıyla tebdil et, değiştir diye dua et. Allah Azze ve Celle'nin ehli olan, Allah ehli olan kimseler ahiret amellerine karşı yaklaşırlar. Ahiret amellerini işlerler. Dünya amelleri hususunda ise onlar temkinli hareket ederler. Ahiret amellerine karşı Allah'a yaklaşmayı gerektiren amellere karşı gaflet içerisinde olmazlar. Ve istiğfarı da çoğaltırlar. Bazı seleften, salih kimselerden bazı kimseler diyor ki, eğer diyor sen herhangi bir kimseyi ahiret hususunda geçebilirsen yap bunu. Ahirette geçmek ne demek? Allah Azze ve Celle hatırladığım kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Hayırda yarışın. Hayırda yarışın. Namazı bakın, namazı kılma ama en salih bir şekilde kılma. En böyle sünnete uygun bir şekilde tadil erkanına riayet edilerek kılma hususunda yarışılabilir. Nafileleri artırma hususunda, nafile namazları artırma hususunda yarışılır. Oruçları artırma hususunda, daha fazla oruç tutma hususunda yarışılır. Tabii ki bunların sınırı vardır sünnete göre. Biz oralara girmiyoruz. Onlar ayrıca fıkhın konuları. Harcama hususunda, nafakalar hususunda yarışılabilir. Allah için harcama hususunda. Allah için beden ile bir kimseye yardım etme hususunda yarışılabilir. Kur'an okuma hususunda yarışılabilir. Ezber yapma hususunda yarışılabilir. Hadis ezberleme hususunda, dua ezberleme hususunda yarışılabilir. Bunlar birer hayır yollar. Bunlar birer hayır yollar. İlim öğrenme hususunda yarışılabilir. فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Hayırda yarışın diyor Allah Azze ve Celle. Yine salihlerden bazıları diyorlar ki bir adamı sen dünya hususunda seninle yarıştığını görürsen sen onu din hususunda onunla yarış diyor. Adam subhanallah. Bugünkü yarışlar hep dünya yarışları. Ne kadar çok kazanacağım, ne kadar fazla şundan mal elde edeceğim, ondan sonra ne kadar çok büyüyeceğim, ne kadar çok reklam yapacağım, ne kadar çok tanınacağım vesaire, ne kadar çok ekeceğim, dikeceğim, kaldıracağım. Yarışlar bu hususta. Hep de başkalarına bakarak. Allah Azze ve Celle nimetlerinin küçümsenmesinden asla razı olmaz. Aleyhissalatü vesselam dünyalık hususlarda sizden aşağıda olanlara bakın ama ahiret hususunda sizden daha üstün olan takvalı kimselere bakın ki bu Allah'ın nimetinin küçümsenmemesine daha layık olandır. Biz öyle maalesef. Elimizde kötü bir şey varsa aşağıdakilere bakmıyoruz. Daha üsttekilere. Daha iyisi olsun. Daha böyle güzeli olsun. Daha moderni olsun. Daha üst modeli olsun. En son özelliklerde olsun. Vesaire vesaire. Kanaatsızlık çok kötü bir şey. Kanaatsızlık kadar büyük bir hastalık, mikrop yok. Bunun neticesinde her türlü belalar ve musibetler peş peşe geliyor. Allah Azze ve Celle bizi kanaat ettirsin. Dünyalık nimetlerde kanaat versin. Ahiret hususunda da daima yarışanlardan olmayı nasip etsin bize. Evet. Evet, son olarak dedik ya, bunlar, bu salih kimselerin ahlakından biri de bu dünyalık nimetlere karşı sevinmezler ve onlar gülmeyi azaltırlar. Gülmeleri azdır. Çok gülmezler. Aleyhissalatü vesselamın siretine baktığımız zaman kardeşlerim, Aleyhissalatü vesselam evet, azı dişleri görününceye kadar gülmüştür ama çok azdır, çok nadir. Özellikle de bir ortam oluşturup insanları güldürmek, ondan sonra devamlı böyle şakrabanlık yapmak, devamlı ağız son böyle haddine kadar açılarak gülme, eğlence, boş sözler, ister bu belirli bir ortamda olsun, istersen telefon, internet vesaire, face ortamında olsun, fark eden bir şey yok. Bunlar salihlerin ahlakı değil. Terk edilmesi gereken şey. Elbette güleceğiz, tebessüm edeceğiz. Tebessüm zaten salihlerin şiarıdır. Ama gülmeye gelince çok gülmek kalbi karartıyor. Devamlı güldürecek işlerle uğraşmak, gülünç şeylerle oyalanmak insan kalbini karartıyor. İnsan elbette ferahlayacaktır, rahat edecektir, gülecektir. Şeylere göre, psikologlara göre, neyse artık o işin uzmanlarına göre, gülmek insanı rahatlatıyor. Tebessüm etmek özellikle. Suratı asık olmak tam tersine insana stres veriyor. Ama bir parça gülümsemek insanı rahatlatıyor. Özellikle de bir Müslüman kardeşe karşı gülümsemek insanı daha da fazla rahatlatıyor. Çünkü bunun karşılığında sadaka vermiş oluyoruz. Bir Müslüman bir Müslümana karşı gülümsemesi bir sadaka. Ama bunun dışında dünyalık nimetlerle ve aslı sanı olmayan abuk subuk sözlerle gülmek, eğlenmek tam tersine kalbi karartıyor. Allah Azze ve Celle o güzide salih kimselerin ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin. Onlardan her türlü şekilde istifade etmeyi ve onlarla beraber haşr olmayı, onlarla beraber cennetlerde konaklamayı bize nasip etsin. Hâzâ vallâhu aleyhi ve sallallahu alâ nebiyyina Muhammed. Ve âhiri da'mâna enil hamdülillâhi rabbil âlemîn. Kardeşlerim, ikramlık bir şeyler var. Çıkmadan onları yiyin inşallah.